حرام دی پتا سبان دی اغا چوا دشوی دبل پنکاح کیوی من النسائی دو زناناونا دا حرام دی والمحصنات من النسائی اگر دا ابدی حرام ندی کنا پلی کچری فرض کا سڑے غیل طلاق ورکن بیا حسا دا پار جائز شوا دا خضر دا چمخ کی حرام وا دا غب نکاح کی وا پچی اولا طلاق ورکل ایا لور مرشو نبز داستا دا پار آزاد شوا دا تراغ وقت پوری جسو پوری غب نکاح کی وی خوا الا ما ملکت ایمانکم مگر حقوین زیم چستا سلاس تراشی پا جنگ کی دا کافر و سران جنگو کی مسلمانان دا کافران و سران او اغی قیدیان کی نفقی زنانا و مراشی نو کل چی بیا غنیمت تقسیم شو او دا کم سلی پا برخا کی اورا سیدی اغوین دی چی دا کافران و خزیوی او مسلمانان پا قبضا اکلا ابیا تقسیم شو نو جور دہری او پا برخا کی اورا سیدی کنا ناغے مالک شو نو دا غد پار آغے کی نکاح تاجت نشتا دغس والا آغا جائز دا نو دا سوال پیدا شو چی دا خو محصناتو کی دی کنا دا محصنات مانا دلتا کی منکوحات تی کی نکاح شوی گورا دا کافرانو پا نکاح کی دی او دلتا کی دی لجائز شوی داولی دا ذکر چی اللہ ہوئی چی دا کفر نکاح نکاح ندے دا کفر بس نکاحی دا مشرکانو بس نکاحی اگر نکاح ندے اگر اعتبار نشتا دا تاسو لازاد دا الا ما ملکت ایمانکم مگر اگر چی مالکان شی لاسون استاسو اگر کاغد کافرانو پا نکاح کی دی اگر یل تکی گرزی جون دی پا انڈیا کی لیکن داستاز دا پار جائز شو کنا کتاب اللہ علیکم لکل کڑی دی اللہ لکل پتا سبان دی چدا با خام خامنے تا دی پابندی با کوئے فرض کڑی دی کنا چدا محرمات تی دی کے پابندی کوئے وحل لکم ما وراء ذلکم روا دی ستا سد پارا حقا چی سیوا دی محرمات ندی چی بیان شویم اغم بیا تر سلور پوری گورے سیوانا ما ورا اگر کا عام دے فاغی سر تخصیص یا شوی اگر جائز دی ان تبتغو بے اموالکم فدی شرط سرا چتا سو بے طلب کوئے پا مالونو رد کی دا جاہلیت دا ظلم فا اغیوی مونگا ام مال ورکو او سم خلق مال ورکی دا خو ناجائز دی کنا خوا چی نکاح نیو اسی مال ورکی دا بے حیائی ستوی دا فاحش ستوی خودی توی کنا خوا ناغی تردید پوری زان لدلیل گردولو چی قرآن ندوی لی چین تب تغو بے اموالکم پیسی ورکے ہو بیا تو قرآن ور سروی چی محسنین دا سرنوی محسنین داسی چی نکاح کون کی بئے پاک دامنی کون کی بئے چی داو سرانی خو بیا خلق ندے گنانگار خواہ چی مالو نو ورکیو گانے گردی نو محسنین قید و سراو کن خواہ چی دا احسان بگی شرط تے کن خواہ غیر مصافحین دا رد دے اصل کی یہ بتا سو پدی کے پاک دامن او نبی پدی کے بدلمن دا قیوس قرآن دید پارک دی چپ دی سیزون باندھ رت کئی کن چن بگ حلق سمر مبتلا دے وادم آدن کئی بس کارون ایروان کڑی زان لا نقد کار دے کنا دا مسلمانان ندی کنا ہاں زکا دید دید منکر دی چی محسنین غیر مصافحین اللہ وی اسی مال نیا دوما اگا مال یا دوم چی نکاح پکیوی اگر نکاح یا دوم غیر مصافحین چی بد عملی پکی نہیں بے حیائی پکی نہیں فما استمتعتم بی منہن پس اگر چتا سو پیدا حاصل کر دینا پاگے سران فاتو نوجو رہنا اور کہ دی تمہر ندی اموال امیات کرو بیا وجو رہن نیات کرو چی بغیر تمہر نگور نکاح نکی گی فما استمتعتم به دا مخ کے سرت تلل شوید تعلق یہ دے چی ان تبتغو بی اموالکم محسنین نکاح کے رالے من کو ہاتھ چھوئے کہ من کو ہاتھ چھوئے فمستان تا تم بھی من ہن اس چتا سو سفید حاصل ہے پدی سران فآتو ہن مہر اللہ نے ورکڑے سو کا لو شو اللہ یہ مہر ورکے کا نو دا خود دی حق دے کا نفر کل اخو لازم شی بالکل ببازی وجوہ سر دا ذکوئی چی دل تک شیگان اخفل متاسا بیت کری دا فمستمتعتم به منهن ویلیدی فاتوهن اجورهن چی متعا کوئے نو ایمال والا ورکے دے دمخ کے کلام نے کٹ کرے دے تحریف کئی کا نخوا دمخ کے کلام نے کٹ کرے دے چی دا مستقل خبر دا مستقل ندا دا منکوحات یادی چی دا منکوحات چی مخ کے ذکر روشو اللہ فضی سر تاسو فیدا و نفع حاصل وینو فآتو انہو جورہن نور کہہ دیتا وحف المہرون فریض وحف دا مقررت یا شوید اللہ طرفنا تاغی حق دے بیا خان رستو مرازی او زلتو حکم دے چی فآتو انہو جورہن مہر با خضی لور کہہ پلاس کی چوا خلا دیتا مہر بھی لیش خان ادی تو نکاح ویلشی او چی مہر پلار واغست دا مہر نشو دا نکاح نشو ولی مہر داغا چا حق دے چی نکاح سرکی دیش نو نکاح لور سرکی که پلار سرکی گی چی مہر اگو آغست داغی تا خرس ہوئی خوا دا رستم رازی فا آتو ہن ایویلے دی لور که دا خود دی حق دے ہن ٹک دا چستا ضرورتی کا نا نو قرآن ویلی کنا ولا جناح علیکم بیا نشت سو گناہ پتا سو باندے خلقو فی ما ترادے تم بھی فحق دہاغے مہر کے چتا سو دوار رضا شوے پاغے باندے من بعد الفریض وح خبست دمو قرار تیانا کیا غیلے ورکو کبیا رست داغے فخی لار لے ورکی خاون لے ورکی داغے مال دے بس طول ورکی کلگ ورکی دغا سیدا فیما ترازے تم بھی من بعد الفریضہ فحق داغے مہر کے چتا سو رضا شوے پاغے سر پس دا مقرر تیانا چی مقرر شیو داغے دا پارا او غیل اللہ سکے ورکرے شو بیا رستو کو رضا شو ان اللہ کانا علیما حکیما بے شک اللہ علم و حکمت والدین اس دوین دو بیان کی ومن لم يستطع منكم حولا اغا سوک چی طاقت ندری پتا سکے دا مال طول مال طویلش مال ور سر نہیں چی ولی چی وعدہ کیا خوڑیر خبری کا نفع کور بولا گورے خرچ بولا گورے دا کور سامان چی سمر ضروریات تیغا با گورے دا خوڑیر مال گواری کا نفع او یو سری سر نشتا نو سر د کور تا قدشت دے نو سر د خرچے تا قدشت دے نو سر د کپڑے تا قدشت دے دا ضروریات تی خاغا دیگو نمی گو نخواس خبر دا اگو غیر ضروری سیزون دی خدا ضروری سیزون یادی چی دا نی ور سر این پی حل محسناتی چی نکاو کی دا ازاد و اصیل سر دا قرآن دا لفظ بیا بیا کو بلا معنی استعمالی خا ورمخ کی محسنات ذکر شو نکاح کی وی جانو آئے ہوئے بیا اور پسی محسنین ذکر شو پاک دامن دے بلا مانا وا دل تکے دا محسنات و نماز ازادی دی ازادی یو ونزی یو ازادی حرائر نو محسنات آگی توی نشکا دا طاقت یعنی چی داری ازاد سر نکاو کی چی مومنانی دی فمیم ما ملکت ایمانکم فلینکح پس نکاح دیو کی داغی سرا چی مالکان شویلہ سنستا سو من فتیادکم المومنات چې هغه وینځي ستاسو دي مؤمنانې نو ډېره به خی. وینځو کې شرط نشته دی چې خامخا مسلمانانې دي، نه. خو قرآن ځکه وایي چې دا بهترې دي که نه، چې داسې وینځه مومې چې هغه مسلمانه ده نو بلې تاثره مه کوه، اکه نه مومې نو هغه وینځه که یهودیه ده او که عیسائیه ده نو کافره ده، هغې سره هم کېږي. خو قرآن بهتر ر یادوي نو ځکه مؤمنات ذکر کړو. امام شافعي صاحب یې شرط کوي نو هغه وایي نه، خاص هغې وینځو سره نکاح کېږي چې هغه مسلمان وي، کافرو سره وایي نه کېږي، ځکه قرآن قید یخې دی. مونږ وایو دا قید د فضیلت د پاره دی چې دا غوره دی. والله اعلم بإيمانكم، الله خپویږي ستاسو په نیتونو باندې چې ستا نیت په دې کې څه دی. نو چې نیت ستا صحیح دی که نه، نو هېڅ خبره نه ده چې ازاده نه وي نو وینځه، خو چې ته د مصیبتونو نه بچ شي. بعضکم من بعض، ټول یو بندیان یې، یو انسانان یې، بعض ستاسو د بعضو نه دي. فن کې هون واخلے پنی کا سر دا وینځي، باذن اهلهن په اجازت خپل مالکانو سره. دا مرد په یو ظلم چا ویلو چې بالکل وینځي سره نکاح نکي، دا غیر ډیر افراط کو. چا ویلو چې نه نه، د مالک نه په اجازت ته مجت نشته، نو هغې تفرید کو. سوک زیاتے کے سوک کمے کے، اور قرآن وہی چنا صراط مستقیم باندھے بدے چ جائز دے ہو پہ اجازت تقبل مالکان سر بزن علیہن و آتو ہن اجورا ہن دے گور بیا ہوئی ورکے دی لرا محرون دی دیوین زلر، اور سرا دے نہ چے حکم دا دین دا دے چمرائے اوین ز چی دی کا نا دیر پیسو مالکان نشکے دے بالکل دینا اولی دا مملوک دین، مملوک بسنگا مالک شی نو بالکل دی پیسو کی ملک نشتا. او بیام مسئلہ دادا چوی تب اوین دل مہر ورک پلاس کی چواق آگا بیا مالک لورکی دکتا خو نشکے دے، وہ شرط بدائی گو رہا چی مہر بدائی لاس کی زکاک دے چی دادا دی حق دے کنا. ہلو تو آیا چوین دل بمہر لاس کی دے نو بیا آزاد بنک دے جدا تو خبر نہیں ہو پلارے دو لاکھ روپے رستی ہو زن لے پی مزدا رستی دے تخرس ہوئی تھا دا بالکل حرام دی. وہ آتو ہن اجور ہن اور کہہ دی لا محرون دی بالمعروف و جائز طریقے سرم. ہاں دور دا معروف دا دے چہ دا آزاد مہر پاغ وقت کے زر روپئی نو دیو پنزو سوئی، کد آزاد دو زری نو دی بزری دا پار حکم کی داری پنیم باندی غلام او انزر چی دی دا دا آزاد و خلق و پرنسبت سر پنیم باندی دی پار حکم کے خواہ نو پا دی کیوں دی پا مہر کیوں نیم بھائی خواہ. محصنات دا وینځي به هم پاک دامنی، غیر مصافحات ورې بدلمنی بنی، ولا متخذات اقدان ان به داسې چینونکي وي چرته ځان له نورو دوستانو له خدن خدن څه ته وایي خدن غلط دوسته نه الله وي دا کار به نه کوي ګورې که دا کینو بیا ډو ما خدای به په نکاح سره نه به یې نیونکي دغسې ځان له چرته دوستان. فیضا احسننا پس کل چیدی واد کلیشوی دل تمانا غدا محسناتا چیوین زیوی او نکی او کلیش فین اتینا بی فاہشت کبیام دی دخپل زن پاک دامنی نکو لاور غلط کارتی نو شورات لیو کلو پا بی حیائی سر ندی باندی بوم حد جاری کی کنا حد با بی جاری کی حضور حضرت چی پا حد کی بیا دی پنی مری کنا چی ازاد اللہ سل کوڑی ور کولی شندی لیو پنزوس ور کی گی اگی پنی مری اس چی قرآن نیم ذکر رکو نو بلا فیدہ پا گوشو دی دی پارا اگا دادا جدید پار رجم نشتا مسلمانانو کی خدا خبر ہوا چلا ونڈی مسل کوڑی دی اور چوا دشیوی نو رجم دے پکانو کے ملکول لی کنا اگور چی وینز دی نو دید پار رجم نشتا ولی دکا قرآن ویلی چی دی با نیم حدی نو رجم خو ننیمی گی رجم بسنگا نیمشی مرگ نیمی گی نو بس حکم داشی چی پانزوس کوڑی دی بس دقا یو حد دے خواہ فعلینا نصف مال المحصنات پس پا دی باندی بجاری کی گی نیم اغا حد چکم پا ازاد باندی دے فاغی پورا دے پا دی باندی با نیموی من العذاب چی دا سزا دے کنا خواہ پا دنیا سزا دے دا پا دی سر و دا آخرت دا سزا نبچ کی ذالکا دا حکم چی اللہ کو چی وینزو سر نکا جائز شو دے گورے دا سے نہ دیکھنے دے دے مجبورے دے خلق دو وجہ نہ کرنے چھے خلق مجبورے ہی نو اللہ ہوئی کو صبر کولے شیکا نا نو انزو سارا نکاہ مکوائے بولی ذکر جداغی سور اولاد پیدا کی گی نو آغبا داغی مالک غلامان و انزی و اصطاو پکیس نی پل بچی دی پکار نرازی نو غلامان سلڑی رہے پا دنیا کی نو چھے صبر کولے شیکا نظام ساتا خواہ ذالک دا حکم چوش لمن خشی لعنت منکم دا غچا دا پار دی چیریگی دا خیانت نا پتا سکیم چیر زبا گنانگار شما زما پا خپل زان اتبار نشتا دے اپا لوی ڈنگ کے اپریو زما نزک دا سکوما اللہ یو کا بس چی مجبور ہے وان تصبیرو خیر لکم پورا کا صبر و مکو خیر دی خدای بخیر کی نبی علیہ السلام با صحابو تنوی چکل غربتو ناچاریو نبی علیہ السلام ورتوی چی روجی نیسے اللہ بخیر کی جی کل بیا مالونا دیر شو غنیمتونا دیر شو نجوڑ اللہ خیر تو کنا خوا نو صبر مانا دا چی مکوی دی ویندو سر نکاز کا چی بچی با انبیاء دا بل غلامانی نو کسبر و مکو خیر لکم دا بہتر دستاسو اللہ غفور رحیم اللہ بخشش کون کدے مہربان احکام ذکر شو دیر دو ضرورت تردید ہے پورے لس حکم پورا شو لیکن دا لسم حکم پا گڑیر تا تفصیلو دا محرمات و ذکرو دا غصی ورسارا ورسارا دا نکاح مسئلہ ذکر شو دا ازادو دا وینزو دا محر وغیرہ دا طول دا دیر ضروری احکامو نو یو لسم حکم با اللہ علی بیانی چمہ کے ددی حکم خلق و ترغیب ور کی یو سو جملی دی دے کی ذکر کی یو و تداوی چگر دا احکام دا پخوانو قومنو دا پخوانو انبیاء و سنت تی دا گر اسپک مگن ہے کتا سوئے چلے مون تا دا لانجا جوڑا کرا نا دا خود پخوان دا سدہ اللہ اغی امتون تا انبیاء و تنازل کری یواز تا سکتا نا یو دعوت ہوئی خواب دوی متداوی چې الله ذکر تاسو ته بیانې چې دا الله خوښي محبت یې در سره الله وی چې په خپل بندیانو مهرباني کوم او خلق په مهرباني نه کوي هغه یې تباه کوي هغه یې خو په هغه لارو باندې بوزي چې جهنم ته رسي او الله وی زی جنت ته راولم دا زما مقصد دریمه خبره دا کوي چگور ماتا اس تا پا دی احکامو کی سمرا اسانتیا اوکلا سمرا داولی زکا اللہ ماتا معلومی چی دیر کم زور دیر جزی نو زکا میتا احکام اسان کرکا نا گران پا کی نشتا بارے خوا چی تو سن دا دی پابندی نکے کنا نو رشتیا چستا دا پارا جہنم بینو یرید اللہ لیبین لکم دا خوا اللہ ارادہ کی چیتا اس تا بیانو کی ويهديكم سنن الذين من قبلكم اخي تاستا طريقي ده هغي انبياء وشستازو نمخ كتير شوي دي هغي اخبر قومون تدا احكام بيان كلو چي خلق ظلم مكوي ظلم مكوي دا حدير ده فخانو ويتوب عليكم اولا تاسو لا توفيق در كي چي توبه وباسين دلتا بدا يتوب دا معنى كو خا بيا رستو با اشكال نيه اللہ توفیق در کی تا سنا د توبین اللہ علیم حکیم اللہ دیر خپوئی گی و ہر کاری دا حکمت تے دا یو خبر آخا سگر دا پخوا انبیاء اخفل قومن تراؤڑی زیم واللہ یرید ان یتوب علیکم اللہ خدا اراد کی جستا سو توبی قبولی کی دل دا جدا مانا دا التے والا توفیق ورکو توبہ و باسا دل توی چی قبلو میں کنا دمر مہربان ذات تے خواہ ان یتوب علیکم جستا توبہ قبول کی حدی پلا غنور خلق گورا اجتا سو تخفل دوستان وائے گورے حلاکیم گورے مکوائے گورے ویرید اللذین ایراد لریا وکسان یتبعون الشہواتی چروان دی دنیا کو مزو پا چرچو پسی اتا ہمزان سر مرگر کی چرازا کنا مڑا تازا چلوڑ شو کنا دا سے مزیدی چی دا سے خوشحالی چی صدی خواقی نو آگا گوا یتبعون الشہوات غیم کم پلبی دا غیسی ارادہ دا انت میلو میلن عظیما چتا سواولے دخپل دین او دے اسلام نا پاوڑے دو لویو سرن نالاوی غیم دشمنان دی گورے دان تنو ساتے تی تمگو رہی چیر زور سامانو نے دو دنیا دو شیطان ہے جو کری دی کنا دریم گورا یرید اللہ ان یخفف عنکم اللہ ارادہ کی چتا سبان دی دین آسان کی دیر آسان کا کنا یخفف عنکم پھل رواج تو گو رہے نا اب یا دین تو گو رہے نا کو بشے چیر دا خوڑی رسان کار دین کے ہو دمرا آسان خبر دا چی بس رشتہ کول پہ دین کی سمرا آسان دی دا دیدہ دی پہ رواج کی ڈیرہ گرانا دا اب دین کی ڈیرہ آسان دی بس تپوسو کا او جگار ہے کی خودا نو بس سنہ ہم حقی دا وقت کنا اچھ بیا وقشی نو قبول و ایجاب بوشی ہو دلیس نبی اونی سنو دین خدا ہوئی تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوم دقا سے وعدو خواہ دقا سے وعدو اور بی بیانوی ہم حضرت عائشہ چی وان اگر پلی مور را روان اکلکن امی رومان را روان اکلو نبی علیہ السلام کرے راوستا بی مبارک شے ایو اگی والا بیاس سر مار سمک کن دقا وعدو نا خنداری نے سو کچھ اچھتے پہ دنیا کی آخو زمانگا مورو پلار دی روحانی نمانگا آگی تا وسپک گورو چھے ننا داگی تا دا وادی دیکی دانشتا دیکی دانشتا اللہ دیر آسانا کرے دا ہاں چھے رواج تاو گوری کنا اب یا پنجاب تا لڑشی ڈوب پنجاب توبہ خدای توبہ چھے دیوی لور سر باب سمر سامان دی چھے دا کلونو آگا گٹا ندا آبا لنشی اکور بدک سی جماعت پاتی شی راہی چھے رواج دا توفی چھے اللہ در باندے آسانی تی پزن باندے گرانے کنا ہن یخفف عنکم اللہ ارادہ لری چھے آسانتی آو کی پتا سو باندے ولی وخلق الانسان ضعیفا زکہ انسان پیدا کرے شوے دے دیر کمزور ہے ضعیف تھا اللہ بھی دا اسی اول سم حکم را رہے احکام در رعیت کے ادا دا مال پہ بارا کے دے چل اللہ بھی گورے دا حرام مال لزان بچ کے دا پردی مال لزان بچ کے یا ایو اللذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخرے مالنا دا یوبل پخپل مین کی پدی غلط طریقو سران غلط و معاملات و سرنگ تب نگوی تب نی خبر او مال بدے حرام شوی دا سے بئی و سودا گانے مکوا چبا گئی کہ مال حرام شی پسڑی باندھے پل مال پسڑی حرام شی سودا دے راوڑا پیسے دے ور نکڑے انیٹا دے وہ تو نخوا قرض سے کرنا چ قرض کے نیٹا اور نخ حرام شی کرنا لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل ولی دا سکے دا سے سودا دے اکلا او پیسے دے کمے ورکڑے کیا ہوئی چی پیسے خود کمے راکڑے وہ یہ رہا شیخ صاحب برا صحیح نہ دینو ما چی سنگوی کنا آسے نہ دینو حلکا چی آسے نہ دینو میخلا کنا میخلا نو چی کل اغسطن کے او خرسون کے دوار رضا نہیں کنا نا بے فاسد ہی کنا دا غل نہ دے خام خا تب مشر یا تب سپندرو بے یا بس این آغا جد بغگ نکی نور دا غزر بنی نو زن تا دی مال حرام کنا تجارت واقعی تو ہوئی چی اغا دوار رضا شی کنا اتا تی نا پا زور باندی شیر آو مڑا خپل کار کنا ہوئی اللہ ای مکاولی حرام دے وقوانا ردی مال دی راولو دی تا خوبیا نشی ویلی دی تجارت نشی ویلی زن باندی حرام ہے کل دا سے پخواد خلق و قول کی پیسے بے ورکڑی وی بیا بمال دا دی پیسو وق باندی غنم را کے جوار را کے دا لزر روپے دی دا واخلا ہاں پسو من وی چی اگا وقت سنرخی نو بیا بمال دا خود حرام کرکا دوس نہ با نرخ کینو الگ خبر صفا کی گی چتا دوس نہ نرخ ہونے کو خبر دی مجھول پر خودا نہ تو کہا ہوئی کہ ببیا کی جہالت راشی نہ فاسد شی بولے زکا گئی نہ جگڑ جوڑی کی مفزی نذات اگا وقت کے با جوار ارزانی دیر نو سب اغلط ذرا باندھ با سلویخ من جوار کی گی او سڑے بوئی کی ارورا زما خدا کا سلوی خشوی نے جدا تو اس نے زبر سکو ما جگڑا بجوڑ شو لا تا نرف نو کرے کنا او کلا بدا سی چی گران بھائی ڈیر نو تب وے چی ما ہوئی چی پدی نظر بان دی وشل و نوشی پدی ہو لس دو لس من کی گن ما با وقت کی اگستی زس خبرو جگڑا جوڑ شو دا ولی اگا وقت کی نرف نہ دشوی چمانے بدور جوار رکھے او من با پدری سوئی پس خبر سفاشوا اجی داوی چی غنا پروزی نرخ باندین پروزی نرخ باندین حرام اکڑکا لکھا لاتا کول اموالکم بینکم بالباطلی کل بے جوار ورکلو بیمال با دی غنم رکھے کل بیچی کلوشی حرام شکل نیتا دی پکے اکڑا یا کہ جوار پہ جوار ہوئی غنم پہ غنم ہوئی کنیٹا ہو پکی نہیں لاس پہ لاس باندھے ہوئی کنیٹا پکی را لینو حرام شوا حدیث کی راگلی ہوئی تا نسیہ ہوئی نشی کرنے نسیہ حرام مخرہ معلونہ دیو بل پخپل مین کی پہ غلط طریقے بالباطلی دا ٹولی طریقے غلطی دی اللہ ان تکون تجارتا ہاں کہ چرے دا سے تجارت ہوئی بیا سیدہ سنگ تجارت ان ترازم منکم انتراضم منکم چی پر رضا سر استا سنا تاسو دوارا پا دی باندی رضا ہے دقا تجارت صحیح دینا چی رضا پا کی خام خواہ ادی وقت کی رضا نشتا دے ولی بس تب یو شیر آولی او دیو صلی وقت وخشی اگا بو یہ لکھ دا زمان دے خواہ خیال کاؤ گرے تب اے دا ما زان در آو تب اے بل راولی زان در دا زما شګوره د تمه وي بس دا ان کدا دا زبردست شي چې ته بزور باندې یو شیخ لې زړی عرب و بیا بل شانتي بې کولی چوخان بو کنور ساروی بو او خپل مالکان بو ته پتمو چیر دا با دې ته سور وخت پاتې دې میاش دا کدوري یو سړی بناغې اے گورا چددی ساروی اگا بچے پیدا شنا با زمائی ہاں پیسے والے پیسے والے چا باوی چنا ددی بچی خبر نکو ما چدا بچے پیدا شی او غٹ شی او دے دا سشی نو دا آگا اگا بچے دا ناخل ما ہاں پیسے والے نبی علیہ السلام دا طول حرام کلی دا سنگا بایی ندی سے پتہ لگے کیا پیدا کی گی کن پیدا کی گی مڑ پیدا کی گی کچھ بندے پیدا کی گی دے تب حبل الحبل وی ہاں حبل الحبل دے بچی اگا بچے بے وستو رکستا دور فزان یقین شتے چھتے بجوان دے دا دا جاہلیت بائی وی کرا طول غلطش بالباطلی کرا لے مگر کوئی تجارت پر زائے سرستا سمینس کی ولا تقتلوا انفسکم یوم آنا دادا یہ خلق اخفل زانونا مو اجنے پدی حرام مال سر چی حرام دیو خوال نو بس اللہ وی زان دیو واجو لا تقتلوا انفسکم لا خوزان وجل لی عرصد خراب کن منزونا و دسونا تون دویم ولا تقتلوا انفسکم دو مال پو وجبان دیو بل مو اجنے نن خلق لگیا دی کن بن اسرائیلو نشورو شیو چی پو مال باندی سر قتل کن لا تقتلوا انفسکم دا مال دمر خوک دے چتا خپل رور بائی قتل کو ان اللہ کان بکم رحیما یقینا چ اللہ پتا سبان دے مہربان دے نو پخپل زان مہربانی او کے اللہ وچ زر بان مہربانی ام نو پخپل زان مہربانی او کزان موجنا دی کی داوم راغلن کہ او سلے زان خپل وجنی خودکشی کی اپا کیوں مرا کرو لا تقتلوا انفسکم حدیث کے راغلی وچ چا زان قتل کو پہر طریقہ زانتے شپیلے رانی غکڑا نبستر قیامت پوری بداغا چل کئی حالا کوئی چی گنزا بھیقا ماشکا نا کچا تلیوا چاو تر قیامت پوری بتا لے چی کچا زان بان تیل واول تر قیامت پوری بتا تیل آنی دا خمونگا نیو خبر آخو پور اختا شکا نا ولا تقتلوا انفسکم بے شکا اللہ پتاسو مہربان دین پتان مہربانیو کیم دا دولسم حکم دے ظلم او عدوان مکوے ومن یفعل ذالک عدوانا و ظلما اگر چاچی دا کارونا اکرل پا ظلم او پا زیادی سرم عدوان کئی یا حکم صحیوی خودے پا کی زیادی ہوکی بایا صحیوا تجارت تے خودبا کی عدوانو کو ولی دا زانے پا کی شرط کی خودا چل کا دا اسرا کا دا ہر را کا دا می ہرا کا کنا فی در کوم بہرا کا پیسے پیسے تین واخلی وی یو ہفتہ بت نظ پہل وشم نخا یا بے در کم تو حرام دیکھ لنا شرط پہ کہ غلط کی ہو دو یو ہفتہ بت نظ چار پہل وشی دو بولو آ خدا کا شو کنا شرطن ورتن بگی کی رکھا عدوانو و ظلمن کل با یو کی بس جدا شی دیو بلن کور کور تلاک شی ابی آجی سو وقت شنا لکا زو داگا دیا انیم رضا را کمالا پیسی والا ولی تا با ویلیو کنا خود دن نی خبر کنا جاہلی تا با ویلیو چی یرو ردا در باندی خرسوما خود دری روزیو پک زما خیالی کچر خوشحال ہوں کو ٹھیک دا کنی بیا بے واپس کو نسما خبر ہوا تو استاخلی کی گنگڑی اچھی اگا وقت دے ویلے ویچ نبی علیہ السلام ہوئی چی بیا کوئے ہو نکوئی گئے نو خیر دا دری روز خیال واسا رکی دے کنا تو تا خیال ندے ہے او اے راکا زنیم خوشحال ہے لراکا دا غلط کر کے حرام حرام مال خوری کنا دا ٹول حرام ہاں نو آگا بلو تسوئی ویخ پیمانی راکا اور اگا چی تیورسی اگر بگی لابل تو راو بازی وی اخپیمانی را کار نظر دول سو روپے تن اخپیمانی واقعی اگر دا اخپیمانی سو شیئے دا بل حرام دی کنا عدوانا و ظلمان و جائز کار کی دوم را ناجائز کی دون راو بازی اگر سوک چی دا کار کی پزیاتی سرا چی کار جائزی خودے ناجائز کی و ظلمان او یا خالص ظلم کی لگا سے تنا خلی غلط نہ کی جیب تنا کٹ گئی پسو بنس لی نارن اللہ ہی زمان وقت کم دے خلاصے گی یقیناً مونگ بے داخل کو جہنم تو کان ذالک اللہ سیرن او دا کار پا اللہ بان ڈیرا سان دے ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ ترغیب دے چلاوی خلقو مکوے ورے گناہوں نے تماف کما زمان خبر ہو منے چ سوم کڑی دی غبا تماف کم کا کزان ساتے دلو یو گناہن چ تا اس تی منی کڑی شوئے پ قران کی نو کا پران کم سیئات کم زب اوری جو مستا سنا نور والو والو گناو نستا سو او داخل بام کم اغزه عزت منتا چی جنت تے. آیت کے اشکال دے و معتزلیو پکر دیرے فخر کرے وی امنگا نوائی کہ اسڑے کبیرہ کینو جنت تنشت لے. اللہ رب العزتوی چین تجتنی بو کہ دو کبائر و نزان بچ کوینو ندخلکم مدخلا کریما جنت تبام بوزم او کہ نبچ کوئے قتلونا کوئے اغلاکانے کوئے شرابونا کوئے جنت تنشت لے. معتزلیوی سا منگوائی تو کبائر و معنی نہ پی جنے کبائر نمرات دل تک شرکوں کو فرد ہے. قرآن کی جی ذکر شی کنا صرف کامل تکی ہے کامل پا کبائر کی سجی کفر و شرک دے ذکر اس تو بھی قرینا دے چی وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا نُكَفِّرَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ چی شرک سو کئی داو گناونا نماف کی گی ذکر ویلی چی زانم بچ کنو ماف کام کام وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ یہ خلق یوب الفر حسد مکوین. حسد ستوی دیتوی چی اللہ یو بند لمال ور کردے عزت ور کردے او تپی خفے تو ایچی اللہ ددنے واخلا دے لائق ندے زلائقیم اللہ ایدہ کار مکوین کر دا خطا ستا سے خبر کوئی چی لکا زنفوئی گم او تاسو کوئی گئی فما باندے تراز کوئی حسد ذکا ناکار شیر ہے چیزی مطلب دائی چی پا اللہ اعتراض کی چی اللہ دا صلی لائق نو تاولا نعمت ورکو تاولا مال ورکو اللہ کا صلی اللہ اعتراض ذکا ناکار دانا جائز دے و حرام دے ہو غیبتا جائز دا غیبتا غیبتا دی توی چی اللہ دا قسمہ لراکی دوسرا دی خلی دا قسمہ لراکی نو دا خدا ولا تتمنو ارزو مکویتا سو ما فضل اللہ وی بعضکم علی بعض دہغی نعمت کاغ مال دے کاغ علم دے کاغ عزت دے چی اللہ غروالی ورکڑی پاغی سرا بعض استاسو لرپ بعضو باندی نتاسو داغی دا تقاضا مکوے حسد و سرا مکوے. لر رجال نصیبم من مکتسبو ناری نو دا پارخ پل برخ داغ چی دی حاصل کری دا زان لا پا قرآن سرا اللہ والا برخ مقرر کرے گا اور زنانو دا پار اخفل برخ دا اغا ممت تقبنو چیدیم حاصل کرے دا زن لپا قرآن سران واسعل اللہ ہاں کتا سوئے چی زمان دا لگا دا اللہوی چی دا دیر سوال کین زمان دا کوا کنا دیر اخو ما سر دا بندن سو گواری چی سوال کین غواری نما نو غواری واسأل الله من فضلی سوال کوئے دا اللہ نا دا غد فضل ان اللہ کانا بکل شین علیما اقنان چلا پارس باندی پوئی گی دیار لسم حکم ذکر کی او داوم یو ظلم بولی یو سڑے پوش چیرا ما خدا بیماری پریدی نا اما علمی گی چی جوڑ بل دیتا میں رخصت اینو سچل بے اوکو چکم بے دوستانو کا نا ناغین بے برخی جو رکھنے بے رضی بے بیاد وارثانو باندی ویشی خو راشی جتال لپکی برخی درکا ورد وارثانو اگا برخی بے خلو دوستانو لور کولی اللہ وی داستو کوئے دا ظلم مکوئے کن دا وارثانو سر ظلم کوئے وارثان خوستا زامن دی ستا لون دی ستا نوسی دی نپاغی ظلم کے او پردو خلق لمال ورکے ہو کخام خالی دوستان خوخی نو دبرخون علاوہ زان لدخ پل مال لسشے والا ورکا جدا ستاشو برخ والا ممقر روخا اللہ برخ مقرر کری گا نخر ولکل جعلنا موالیا ہر یول رمونگا مقرر کری دی وارثان مما ترک الوالدان والاقربونا داغی مال چی پریخی مورو پلردو دیو خلوانو نوارثان یشتا والذین عقدت ایمانکم او اغا کسان چی اغا دوستان ستاسو چی ستاسو وعدو او قسمونو پتمکلی دی عقدت سمانا چی او بنده تا دیوی کنا چی تالی وزیو خیستا گڑای اخنا مخا یا بدل یو موبائل اخلم دیو کے خدا شی ډیر دی نو هغه جذبه میشه او څه کوم دی نو وتا ته ګوري هغه بس د کار دی وېسته هغه باندې بوس رزق خنه لګي چې څو پورې تاول الله وی چې په تما دې کو نو ورکا والا دا مې ظلم نه کړا تا هغه کسان چې په تما کړی دي ستاسو وعدو او قسمونو فآتوهم نصیبهم ورکی تخپل برخا چتا و طویلی دی لیکن دا برخا دا میراث نه ده دا برخا دا وعدی ده چتا و سر وعده کری وقا دا رشدان دا اللہ برخای کنه خواب ان اللہ کان علی کل شیء شهیدا یقینا چی اللہ پا هر سبان دی گوا دی دار سن خبر دی دا زان نشی دی خواب دوارسان خپل برخی دی چی اللہ ولی مقرر کری دی تا دوست دے تا سر وعدہ کرے دا خپل برخه دا ادی میراث نه علاوه دا ورکا ولا ستا خپل مان دے چروغ موٹی ورکا ور دا وخت کې بیا برخه نکی یا خو بل مان دے بیا خا دیار له احکام ذکر شو الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم صار لسم حكم أحكام درعيتنا امیر البیت الرجل چې مشر با حکور کیوم او ملک کیوم علاقہ کی ناری نئی او دا غیر دو سبب ذکر کی دو علتا یو علت تکوینی دے او بل علت شرعی ذکر کی بما فضل الله بعضهم على بعض تكوين ريش يلا ذا سكرين وما انفقوا من اموالهم تشريعي ريش شريعة تسوي شهر صبح دي بلاس باندي ناري نبا حاكماني وزنانو باندي قوامون حاكمان سوي قوامون ذموار تموی دی و ذمواری دا اختیار صرف د کور نه ادی بلکې هر څومره چې په برزه خبر عام کیږي په قانون به همدای چې الرجال قوامون اختیار به د دی وی ذمواری به د دی وی مشری به د دی وی کاغه د ملک بادشاہی نو رجل وی کاغ یو قاضی مفتی رجل وی امامی رجل وی ستا دا ذمہ خبری دی کا مخا اول وقت کی اندر خبر حسن کہ علامہ اقبال ہوئی کہ آزادی نسوان کا نگہبان ہے فقط مرد اس خبر الٹا شوا آزادی مردان کا نگہبان ہے فقط زن تو قسم رچ زمانہ تیری کی نہ خبر الٹکی کا نفع بما فضل اللہ بعضهم على بعض یو پا سبب ددی چلا اچتکڑی بازی ددی نہ پا بازو باندی دا خدا خپل فیصلہ دا خپل کار وبما انفقوا من اموالهم بل بسبب دې چې دې خرج کړي د خپل مالونو نارینه ته دا حکم دی هغه سل خرڅول د کور د پاره سامان دا به دې په لاس باندې وي مال به دې لاسو کې اړی را اړی د دې تصرف وي پاره باندې من اموالهم د دې مال دې ذموار دې دی خود ناری نہ مقام بیان کو جو مشری اللہ دل اور کڑی دا ذمواری دتا والا کڑی دا تپوس بم ددن کے دیش قیامت کے چتا حقوق ادا کریو اس ور پسی پزنانو کی قسمون بیانی ادو قسم دی بازی رئی کی اگر اللہ رب دا حکم تابداری پابندی پکی دینی کاری اڈیر صحیح فالصالحات فصغر زنانا چی صالح دی قانتات تابداری دی دا اللہ و دا پیغمبر عجزی کون کی حافظات للغیب اور حفاظت کون کی دی دا قلو خاندانو کو وقت غیب وقت نموجود داغی عزت ساتھی داغی مال ساتھی داغی اولاد ساتھی حافظات دے حفاظت دی گئی للغیب سمانا حال دے اصل کے بدے حال کے جاری غائب ہوئی نہیں موجود ندی ادار سے حفاظت کی دادی ولی حفاظت کی بما حفظ اللہ ذکا اللہ تا حکم کرے کہ حفاظت بکوے سب ضبط دیواری دا چتا صبح حفاظت کرے دا قسم دی چی پابندی وی اعمال صالحی وی دینی کاری ہم دیر صحیح وی اس کا ذکر کی چاہیے کہ لکٹی غلطی دا سرکشی دا لاغی احکام ذکر کی قرآن واللاتی تخافون نشوزہن او حقا زنانا چتا سو یری گئے او پوئی گئے نشوزہن زدید سختین زدید سرکشین لاغی دا پارا قرآن دا سو حکم ذکر کری گئے فارسوہن اول خودی تواز و نصیحت کے پا قرآن سرام قرآن سر بردی غا غلطے خطائے ختم شی دی غا سرکشی و دی غا تیزی و دی غا دخلیس پا سپور والے اب ختم شی بعضو ہننا ذکر سمر جہل چپ انسان کی رازن دی وجن رازی چی دا قرآن ندیر لرینو علم او ادب تہذیب اخلاق تاو پا قرآن کی دی جی قرآن خلق و نبیر تھی نفاغی کی اخلاق نہیں پاغی کی تہذیب نہیں پاغی کی ادب نہیں نفاضو ہن واضح کہہ دی ذرا دی تب قرآن سرا کپاغی باندھی ام پون شین وحجرو ہن فل مضاج نفریق دے دی لرا جدا شہد دی نہ ہو دانا چی کلی کی پری ہو دے اتت نلڑی بل ملکتا نہ فل مضاج آخو دے وطلع سانکا فلم از آجغی پا بسترو کی کورن بنوزے خو جدائی بوار سرو کی پورا قرآن کی راضی حدیث کے چی مسلمان تخفل بل رور مسلمان نہ ہجران نشی کولے دریور زنا پلا بیا بے عمل نہ قبلی گی عدلت کے حکم کرے جو ہجرو ہن داسل کے دی تزجر ہوئی نہ یو سزا دا کن سزا گانے کو بیار قسم ہوئی دوم پاگے سزا گانو کی یو سزا دا دا حکم جدا دے داغے نہ جو ہجرو ہن دا ہجران او جدائی ور سرو کے دا با سبب جوڑ شی دے اصلاح وضربون کپتی باندیم نکی گیم نو اوہ دی لرات دا عدب دا بارا غیر مبرحن دا سے وحل چی داغینا بل مصیبت جوڑ نشی فینتو آنکم کبی اصلاسو تابداری کولا فلا تبغو علینا سبیلا بیا مو باس ملتو پتی باندی اغبل لار اغبل لار ورستو دی صورت کی رازی بیا طلاق طویل شی تانو ماخ لے چی تابداری اکڑا پا دی طریقو سرا دقا سی دینا سیوا چی عرصی نو اغبل لار دا کنا خوا چی قرآن کم دریس خبری ذکر کرے دینا سیوا چی سوک سکی نو اغبل لار دا نو اللہ ما نکی انسان دا چی دمرا اختیارات تا تا نشتا طول اختیارات چا سر دی ان اللہ کان علیا کبیرا، یقیناً اللہ ڈیر اچت تھے اور ڈیر لے ذات تھے، ناگ کو پھول بندیان سر ہر سکی نولش کل پھول بندیان سر ہر سکی کا نا ناگت اختیار دے کہ وہی ہے کہ ٹکئی ہے کہ زخمی کئی ہے کہ پوزا سے پری کئی کہ وقت سے پری کئی کمل کئی ہے، دادا اللہ اختیار دے تو بندہ تو اس کا خود عمر اختیار نشتا تب آگے حدود کی دن دن چلے گی بل ادار دار پن لسم حکم ذکر کئی چددی جگڑے اور ددی دشمن ہے اور دکور ددی روانی آخری فیصلہ دا گئی وین خب تم شتا قبین مڑک یری گئے اور پوئی گئے مشرانو تو دشمن نازی پمینس کی چلی کور کے خود دی دوار بالکل وقت نتیری گی بس پار بس جگڑی دی شور دے اختلاف دے شقاق دے مشرانو توی فبعثوا حکما من اہلہ مقرر کے یو مشر یو انصاف دار ردی خاوند طرفنا وحکما من اہلہ بل مشر انصاف دار تو خزے طرفنا دید والا بدیمین کے فیصلے ہو کی نو زن بپو کی دہر یا ان چستا سو مطلب دے استا سو مطلب دے چپ سجا گڑا گا ابھی باندھے بزان پو کی این یریدا اصلاحن کچر دا مشران غواڑی چ اصلاح کی ردی کور نیت بے دائی خا اگر نیت دائی چ نوری مران کی نہ ہو بے اتفاق نہ راضی خا مشران تو وہ پتہ ہی نیت بداغی معلوم ہی نہیں کدی راز لری دے اسلا یوفق اللہ بینہما اللہ بے اتفاق ورزی پمیند دوارو کی یا دے دوارو تا خبر این یوری دا دا خزا سڑے یا دے کدی راز لری چیزم دا کور دی جوڑ شی کنا یوفق اللہ بینہما اللہ بے اتفاق راولی دشمنی با ختم کی ان اللہ کان علیما حکیما خبیرا یقینا اللہ ڈیر دے علم والے او دا ہر سن خبر دے رخ خبر دے چلا جگڑ پس باندھ ٹاکو رول روان دے کہ اگر اصلاح کی نکولی شکل تو بے صلی خلق توق ہوا شپاڑ سم حکم دے اخری او توحید دے بولی اللہ وی احکام ڈیر ذکر شو ورے عقیدہ دا نہ خراب نشی بل دا احکام اغا چاہتا بیانی گی جاگی تا عقیدہ توحید بھی کنا خا نو دا مئی روے گورے او بل چا عقیدہ ستا سدائی انشاءاللہ چی بیا بشر و فساد جنگ جگڑی دشمنے بنی کنا دکا دی مسئلی سر اللہ کور سمئی وعبداللہ اللہ عبادت کوئیں اللہ بندگی کوئیں اللہ حق مئی روئے ولا تشرکو بی شیئن مشرکو اید اللہ سر حس شیئن کی ہر سر آلتا اس شیئو سر مشرکو اید کہ ہر شیئن ندی تب شرکوی لشی کتاو سر چرت سوک ملائکو کی شرک لجبریل میکائیل نو شرک بی کتاو تسوک پیغمبرانو کی شرک لنو شرک بی کتا چ تاولیا کرام کے سوک شریک کنو شرک بئی کتا جنات کی چا باندھے اعتماد کنو شرک بئی کتا و سرا بت شریک کنو شرک بئی کتا و سرا گٹ شریک کنو شرک بئی کتا و سرا ون شریک کنو شرک بئی کتا و سرا قبر ہر شی جی شی انی ویلے تاسے بکم شی چتوے نہ ندا خو شرک نہ دے مشرک اللہ سرا ہس شی بالوالدین احسانا اللہ پہ حق پسید مور و پلار حق دے حقوق العباد احسان کوئے مور و پلار سر احسان و بذی القربا و خلوان سرا والیتاما والمساکین یتیمانان و مسکنان سرا والجاری او گاونڈی سرا گاونڈی سو قسم دے ذی القربا چیم گاونڈی دے ہم پلوان دے ذی القربا کے دو معنی پلولی دا پدیدتا نزدے دے رشتہ کی نزدے دے ذی القربا یا پا پا گاون دا سرنیز دیده کن پا کرشتا دیو سرنیشتا پنیز دیکت دا مسافت دی پا یو دیوال دی دل قربان والجار الجنوبی او گاون دی چخ پلوان ندی پردی دی پا گاون که خود دی کن پا صاحبی بل جنبی او مرگری دا علا چتا سره مرگرتی اکڑی دا دنیا کی پا یو کار کی ناغ کار سده که علم دی تاسو یو ده کوئی تالیبانیه نو مرگریه دا علم مرگریه کن که جهاد کوئی نو دا جهاد مرگریه کن که حج کوئی نو دا حج مرگریه پچه مرگرتی ایده سره دی توسط صاحبی بیل جمعی که سفر کوئی بل ملک تزه نو مرگریه نو دیو بل خیال ساته حقیه دی بل مر گئے بل چاہتا نفری دے وابن السبیل او دو مسافروں وما ملکت ایمانکم او غوین دے غلامان چی مالکان شوی دے سنستاسو اغیی تب ام دا سی بورے لکا خپل اولاد تا جی گورے فرق بن ساتا ہے کہ اغیی غلامان دی وین دی پردی خلق دے لیکن اللہ ستاسو لاس کراوس تری نباغی بدا سی نظر ساتا ہے لکا خپل اولاد باندے چی نظر ساتا ہے اغیلا قص جامع اغیلا قص خوراک اما ملکت ایمانکم لا مخیو کا نوص فگر کی نشتا ان اللہ لا يحب من کان مختالا یقینا چا اللہ محبت نساتی نفخی اغسوکم چیخ بلزان پبل چا باندی وچت گنی نغت مختال ویخا مختالا داغ دا خیال راغلی چې دې خلقو ته ډېر سپک ګوري او ځان په هغې باندې اوچت ګڼي. نو ګوره کله داسې چې اولاد یې ځان په مور او پلار اوچت ګڼي هغې ته ډېر سپک ګوري خبرې ورپسې کوي دا مختال دی که نه. الله وی داسې مه کېږه چې ته ځان په خلقو باندې اوچت ګڼې نه. فخورا ته ځان صفتونه کوي دا مطلب قبل تا نظر نہ کئی وہ بس خپل ځان سی بتو نہ کی خپل ځان نو تدیر پوچھا ذکر نو مختالن کی دا نسبت غیر تا دے بل باندې ځان وی گنل فخورن کی صرف خپل ځان لوی او خپل ځان سی بتو نہ فخر جو تو وی گنل اللہ دا خلق نہ فخین دا سی بت د مومنان نو دے دا سوق دی مختال او فخور الذين كسان لي يبخلون چ بخل کئی بخل کئی پمال سرا یا بخل کی سو علم سرا اللہ ولا علم سو ہنر دنیا کی ورکڑی کنا سو عہدے ولا ورکڑی عہدا نو خلق و تاجتی نو دنا پاگی با نزان روکی کنا نو دنا پدی با نزان روکی دا سیدی رہا نو چی پوئی گی جیرا بل سوک کنشتا او خلق بمال رازی ناغ اکثر پلس بچی دکان کلاوی پلس بچی ولی پوئی گی جی بس کارسو کی نما تبا ناستی نو نولی دیا تے کہت تو اے چی بس زپ دی پوئی گم بل سوک پین پوئی گی نو خلق بمال رازی نو کار وقت کی رازی خما تبا ناستی نو داو لی داو میاو بخل لگا نا خان یہ بخلونا ہر قسم بخل بکرا ہے کدھر مال دے کدھر علم دے کدھر ہنر دے کدھر عہدے دے دام بخل لے کورا علم ہر قسم ہی خواہ چتا لے یو ہنر درزی تو پہ یو مشین رے پوئی گی پہ یو پرزا پوئی گی خلق دن مطالبہ کی چراشا تو یرما تفتا نشتا دے زبا دے سو پوئی گا من خبی پوئی گی نولی بخل کہیں کل لنا دا علم واحد ویامرون الناس بالبخل انور خلق تا دا بخل خبری کئی ترغیب ور کئی دا بخل لپارا تقریر نکی وطا سوک دا دنیا دا بخل او سوک دا دین دا بخل داوی دا نفا تا جکل دنیا کی حق پرس را لو دی ضلو مولان بوتاوی چار چاہتا سبق مخی ہے وی چې څوک قابل نو هغې ته سبق ښیې. ولوی چې قابل نه یې او د سبق لایق نه یې تو ورته سبق ښیې که نه؟ نو داسې ده لکه د خنزیر په غاړه کې چې د سرو هار واچوي. ور دا سرنه مې پیش کولو هغې ته به په خپله خوا هغه چاته ټکې نه خو یا نه ورته وله. خو چې بل چا به سبقونه خوو نو کله به یې ورته وي ګورې مازغه به دې خراب شي، ستا شپه هر ورځ نشته خو بس لګیا لګیا یې نو دمه پکې کوه که نه او بادام خوره، دې سره خو یې دماغ خرابېږي. یامرون الناس بالبخل، چاته مالدارو ته به هم دغه خبرې کولې چې مال بے ځایه مه لګوئ. ګورې د دې پیدا کول ډېر ګران دي. ویکتمون ما آتاهم الله من فضله، ا چې کوم د علم بخیلان دي نو هغوی دا بخل کوي چې پټوي د خلقو نه هغه چې دوی له الله څه ورکړي د خپلې مهربانۍ نه. مسلې وي علم وي هغه ورته نه ښیي، بس دا د علم بخیل دی. واتنا للكافرين عذابا مهينا، مونږ تیار کړی کافرانو لپاره عذاب رسوا کوونکی. بل قسم دی زجر زور نه دی ټولې دینه، پس د دې زواجر شروع شوی ښه زجر. کله په دې چې بخل لې پکې، کله په دې باندې چې ریا ده پکې. ګور خرج کوي نه چې خرج کوي نو د ریا ده پاره خرج کوي. والذین ينفقون اموالهم، هغه کسان چې خرج کوي خپل مالونه رئاء الناس د پاره د خودنی د خلقو. ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، ریا دې ته وایي چې یقین یې نشته د الله په ذات باندې چې هغه مال بدل را کړي عوض به را کړي یا غرضا کوم، نه دا نشته. انا پر ورځ د آخرت باندې چې دا به مې هلته کې په کار راشي هغه ډېر د ضرورت ځای دی. څه چې خلق کوي دنیا کې خو دې دپاره کوي چې آخرت مې خوشي. اګوره د ده په عقیده کې آخرت نشته. ومن یکن الشیطان له قرینا، هغه څوک چې ملګری شي د شیطان د هغه سره فسا قرینا، ډیر بد ملګری دی. ولې څنګه جواب دلته کې وسره دی؟ ومن یکن الشیطان له قرینا فیضله، دا سوره حج کې براشي کنه. شیطان باندې خو د دې خبرې لیبل لګېدلې دی، مهر څوک د دمر ګرتیا کوي نو فانه یذله ویهدی الی عذاب السعیر. دا داسې مرګره دی، ډیر بد مرګره دی. طریقه او تفرید نیک عمل چې ګور ریا به دې نه کوله چې خیرات کې نصیب شوی ثواب دې شوی. وما ذا علیم، او څه بوجو په دې خلقو باندې. لو آمنوا بالله والیوم الآخر، کدی اول یقین کړی د الله په ذات باندې چې هغه د دې عوض ورکوي، او پر د آخرت باندې چې د اجر او ثواب به آخرت کې الله راکوي. چې عقیده اول سم کړی وي، وانفقوا بیا خرج کړی وي ما رزقهم الله، او د هغې مال نه چې الله دې له رزق ورکړی دی. نو دا به ډېله کانه خیر الله هم دا هم ورسره دی. ښه د الله جواب دلته پر سره مراد دی. ښه کدی داسی داسی کارو نکڑی ان لکان خیر دا بڑی را برا کان اللہ بیم علیم ایقنان اللہ بدی بان خپوئی گی. بل زجر دی تدی وجنا دا اللہ بنم نور کئی چوی سپت لگی چراب کرا لاؤ کانا یقینی نشتا کانا تپا اللہ بان دی دمرا بد گمانو کو. ان الله لا يظلم مثقال ذره، بشکا چې الله ظلم نکوي په اندازا د یوې ذرې. څه مطلب دا؟ دې ته کنایه وایي د قلت نه. دا اصول دی قرآن کې، ښه کنایه د قلت نه، بالکل ظلم نکوي کنه. دا مطلب نه دی چې د ذرې عمره ظلم نکوي او ډېر کوي، نه. مثقال ذره دیکھو کہ نائے گر زولے چی گوری نکی ظلم خدا خلقو پر نزبان دی معمولی شیئے سشیئے دی زارا نظارہ خلق پنش باندھی حساب ہوئی چارا پا کی چاہیے صاف کرے گا دا مطلب یعنی اللہ ظلم نہ کی بالکل وین تک حسنتن کچروی استاد عمل حسنتن خیستا عمل وی یو ضائفا دچن فی وے ویوت من لدن اجر عظیما ورب کی اللہ دیل رفل طرف ناجر ڈیر لوئے دا ٹول دا دنیا زواجرو بخل مکوے ریا مکوے اللہ باندی یقین ساتے نو دچن بشی وہ سوئی دا آخرت بس حاج فکیفا سرنگ بھی حال دے خلقو اذا جئنا من کل امت بشہید کل چراول منگا دار امتنا گوان چگا بداغی پیغمبری شہید مانا گواہ قیامت وجینا بکا لا اولا شہیدا اور اب لتا لرا پدی امت باندی گواہ تو پدی امت گواہی کہنا بولی وہ گواہی کہ زکا کہ دنیا کے ندیتا اللہ حکم رسول ہو کہنا تبلیغ دکھ ہوں بیان دکھ ہوں سن چل اللہ طویل چ بیان کا بیان کا مطلب گواہی کہ پدی امت باندھے کا نا یا مطلب تنا گواہی دا صفائی دا چتبا دخل امت صفائی کے چدا زما امت بالکل رشتی نی دی عادلان دی یوم یعد الذین کفروا فدورت باندی ارمان بکی او کسان چ کافران دی ارمان بکی کنا سنگی سوار لسما کی راغلیو ربما یود الذین کفروا ناغی در ربما نیو دا دے کنا چی دیر زلہ دیر کرتا ناغی یو کرت پکی دا دے کنا خدا غلط باندی ارمان بکی کافران کافران سوکو وعصور رسول کافران نپی جنی تے تفسیرو کفا وعصور رسول چی پہر عمل کی دا پیغمبر خلاف کرے ہوں باہر کار کے تو پیغمبر تو سنت و خلاف کرو ادل کی سنت داسی دی لیکن اگی باندھے عمل نہ کہو تو بت کارے دو نہ اگی بار مان کی دس خبر لو تو سو آ گئے ملار دو کاش جی ہموار شوے پدی باندھے زمکان تو سو آ ہموار کرے شوے مجھول پدی باندھے زمکان اگر مانا چی صورت نبا اپ آخر کی راغلی دی چی کافر با قیامت کی دار مان کی کنا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا وی با کافر سڑے پا قیامت کی چی کاش چیز خاوری وی چی سنگ خاور سری صاحب کتاب نکی گی نو چی ما سرم نکی دی ولا یکتمون اللہ حدیثا ولی چی دا سی وی کنا دا ارمان کی زدی خاوری وی زدی زمکا وی کنا نو بس اس دنوی وہ بس رشتیا دنوی بس خیر دے لاس بشن دنیا کے جی دروغ ہوئی دنو علتا کی دیو ہوئی کنا اور دنیا کے جی حق پٹکلے انو علتا دیم پا بڑا کی کنا اللہ وی نا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا نشی پٹولے دا اللہ نا یا وَخَبَرًا دنیا کے غدیر حدیث پٹکلے ہو کنا قیامت کے نشی کو ٹولے تھا زکب ہوئی چی ارمان دی چی مونگا خاور حکمونا ذکر شو شپارس داول ایسوا دیتا حکم رعیت اسلاوی لشی دویم قسم احکام چی دی اولی رست را دی و دا دیو داغی فمینز کی اول امور مصلحہ بیانی دی اسلاوی اسو خبری کی قرآنو اور بھی اور پسی دا یہود زواجر دی سخت تقریباً سو پینزل سو شپاڑ سو پوری زواجر دی ولی دیت اشارہ کی جدا شپاڑ سو احکام دا چا دا اللہ سو برباد شوی دی دا دی ظالمان دا اللہ سو برباد شوی دی کرن پا دی یہود کے بیات و قسم بیانی چیو دا دی غٹ غٹ مولان دی ابل یہ والو وال دی دوارو حال و بیانی چی داغی سکار دے دی سکار دے دا امر مصلح ذکر کئی مسئلہ دا صلات یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا منیز دیکھے گئے مانزتا پتا سے حال کے چی بے ہوشی ہے پنشہ کی ہے زکا منذیر ضروری عبادت تے دیتا بڑیر احتمام کے دیتا بڑیر بیدار غفلت بنی کا نخوا نانتم سکار ہے وی صرف سکارا ندے بلکہ ہر اگا سبب چی انسان پاگے سر اگا بھی لکی گی نوچی اگا نہیں نمانزتا بودری گی خواہ کہ خوب درزی غافل کی گی نہ خوب مانزو تو منت دیکھے گا مخ کے خوبوں کا کہ لوگ یہ تندی اغستے نہ مخ کے دان موڑ کا نہ بیا منس کا تو منس کے کتب روڑے فکر ہو سوچ کے دغت ایک نور بدنی تکلیفی دربان دے ناول مخ کے شکوبا سا لال شہزان پارے گا کا نہ بیا راجا مانگا دا ٹول اگا اسباب دی چسڑے دماندن غافی لکی گا نا خسکارہ ذکوے لے چی دا قرآن دا آیت نزول پا آغا وقت کشے ہو دا حضرت جابر وی چی کم وقت کی شراب نو حرام شوی نمو بس کل کنا ان شراب سکلی ہو دے کی بواندو دری دو حضرت علی مخ کشے ہو نہ آیت لستو چی قل یا ایوہ الکافرون عبدوا ما تعبدون داسی ہو گئے دلا عبدو پزے باندے عبدو ہوئے مانا سمر غلط ہے اللہ رب العزت ہوئی چیز پنشا کی من مکہ ہوئے اتا سو آئے نزدیران شیمان زتا جیتا سو پنشا کی حتی تعلمو اللہ نزدی کی گئے چی پوئی گئے ما تقولونا چتا سو آئے پدی مان زکی زانت دعا کوے زانت خیری کوے دور ہوئی گئے کنا حتی تعلم ما تقولون دیدے کے بعد کتابوں لکھ لی لگا مجدد لکھ لی اخبل کتاب کی چیو سڑے مانزو الاڑی منسکی ہو تو مطلب ان پوئی گی چی دے سمانا دا دمانزا ترجمہ والا نور دی نوید آغا من نکی گی طول مرد آغاز سے زن میں مطلب پوکے کا نفع زن سے روح المانی ملی کلی دی دے گی حتی تعلیو ما تقولونا چی دمانزا پا دی آیاتونو پا دی الفاظ و کلمات باندی پوئی گی چی دا سدین دا منز دے اچی نپوئی گی اسے پا کلمی زوتین دا من ندے کنا داغ سڑی یادی کی اگار دی تکار نوی کتو تو وے چی گرد مانز ترجمہ زکا بی بدا چی میں زکڑے دا دیر دی ترجمہ نور نزدکو موی ندمون نکی کنا ولا جنوبا من ازدی کے گئے پا حالت جنابت کے الا عابری سبیل ہوں کچر ضرورتی او اس تیرے گئے پلاری دی جماعت باندی بعد جماعتوں نے داسی کرنا کہ دو دروازی یہ اوستا ضرورتی دو بو اب اللہ لارنی نو ضرورت تو وجہ نکو پاگی لاری دو جماعت دی نو خیر دے نا مانا با سیکی کچھر مونگا دو سولات نمرادو زید سولات واخلو چی جماعت دے سکر دا سیکی گی خواب نبیا بس او کچر سولات کے نواخل نو بل قیدہ مشتد پا اصول کے بلاغت کے چا سولات پا پل ذکر شو نمرات کے نمون شو نو چی بیا ورد زمیر راجی شو نمرات کے نجمات شو خیر دے دیتا استخدام ہوئی پا فند بلاغت کے چی دیو لفظ ننور خدمت واخل چوری گتا تدمونگا جت سے یو دے امدن منزم واغستو ابل زیدن دے جماعت مانا اخل و خیر خباکی گا ما دیتے استخدام ہوئی کنا ادل تعابری سبیل ان دے جماعت مانا زکا مراد شو خوا چس ولات ذکر شوئے رہے کنا دو ام مانا دارا منز دیکی گے منزتا بحالت پلیتے کے اللہ عابری سبیل ان ہوک یو سڑے مسافری پلاری زی نو اس رستوئی چیغا خوبنمو میں نو خیر دے چھ غسل نشی کولے نو تیمم بوئی مسافر دے پار ار چاہ دے پار دے خو مسافر تا زیاد در حتی تغتسلو ترغی پوری چھ غسلو کے وین کنتم مرضا علا سفرن کچری تاسو بیمار رو یا پا سفر باندے او جا حدم منکم من الغائط یا راغلی یو تن ستاسو دا حاجتنا و ضرورت یوی او دستا او لامستم النساء تاسو ان بستری کلوی چی ضرورتو می غسلتا فلم تجدو ما ان نوبن ممی فلم تجدو ما ان دوبد نمون دو سمت لبده دیر مطلبو نیوی کداسی یو سڑی چی اوبشتا دے لیکن دد پار دو بے استعمال نہ دے صحیح بیمار دے نو بس دغد پارو بنش تک تیمم بوئی یا داس سڑے کے اوبشت دیکھو دور نہ بیر تھی ہا دے کی تنگی کی اور چی دن ہر تک زندہ سر دی نو بس دد پارو بنش تن دے بے ممبئی یا کو بول ازین ہل تک دشمن و تناس دے مدد پارو بنشتن دیو تیمم وی فلم تجدو ما ان کرال کنفا یا او بشتا دی و اغا چا سر دی چا غیس نور کی و پیسوی ور کی دی باز دیونو کدا سکنا ادو سر پیسی اشتا دینا مچی نشتن دد پا حق کیو بنشتن تیمم بوی یا اگر سرے دے چھو بور سرشتہ دے زن سرے اوبر آغستری گیلن ڈک دے خودی ہوئی کچھر دا دیبان دے او دس کوم یا غسل کوم نو بیا بس کم اسو نو بس دس رو بنشتن دا ٹول پلم تجیدو کی رازی او بنمو میں خدا حلق فتح ممو سعیدن طیبن تیمم اوہ قصدو کے پا خور پاکو سعیدن طیبن سعید زمک مخ طویل شی طیبن چی پاکوی سوچو تا کھو کن چی تو گوری چی سگندا پلیت نی نو بس تیمم پی واحا طیبن داما فمسحو نو تیمم دار فمسحو بوجوئی کم لا سراکا گے پخپل مخنو باندی یوزل و ایدیکم بیا پلا سنو باندی زوینزل بس تیممشو نیت یو دے او گزارا دو دی یو ذل با گزار ورکنو پا مخبیرا کنو بیا بورکنو پا سنگلو بان باس نبا کی مسشتا نبا کی دخ خوششتے دقا تیمم دی آسان من مبرید اللہوی ان اللہ کانا عفوان غفورا ایتنان اللہ ما فکون کرے و بخشش کون کے زمان پنیز باندی تیمم داروس تو برا شمایدہ کے مستقل پاکوالی د وخت مون پیوم کول شي نو سره نه پلوم کول شي نو کچره فضائی در باندې هغه پیوم کول شي په دې یو تیمم باندې ها نور یې مو وینه دور په نشي کول تا ته نو یې څه جوړ کړ نه دلیل به په سوره المائده کې راځي ها د دې نه پس زواجر شروع شو د یهودو د پارولې معاشره کې دې خلق ډېر فساد کو دا خلق چې به ګډوډ کول دخل قاقدی و خرابولی نغدا یهودیان شپال صحکام ذکر شو دا شپال سوال دی بربادون کا نخل نو دیده نفس داری زواجر شروع شو پینزل سفوری علم ترائی للذین اوتو نصیبا من الكتاب ایتا نگوری او کسانو تاچور کرشوی اغیت سبرخا دا کتاب دا اوتو نصیبا من الكتاب ذکر کی اگر واڑو واڑا عالمان آغت نہیں آدی خواہ ددی سکار دے یشترون الضلالتا اگر اخلی گمرہی یشترون خواہ اگر جدان نسل خبر سے کتاب مطابی چا طویل دے ہو پٹکے والے تنلے چدان اپلار پزے باندی امام شکن اپلار مسلح راٹنگا کا دا سی کا نا کفاب دا سیوں اس بے نوی لبس یوسو کتاب و غبا نبس بیا بخل کوئی چدا علم نے کنا تپوستے نہ کوئے او تو نصیبم من الکتاب سلگون دے علم نگول دا غیدہ عملو دے دینو چې اخلی گمراهی په بیا باندې یشترون الضلاله ولی هغه کرټی ویان پراتی کنه هم امام استاد یو مر کرټی وی هم قاری صاحب مر کرټی وی امیر صاحب مر کرټی وی دا دې په پیسو اغستره خامخا به پیسو اغستی نو گمراهی دې په پیسو اغستا یشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل دا هو لوی استاد په حق کې زه ډېر غلط خیال لې وله چې هغه واغستن تاسو به نه اخلې تاسو دې تاسو گمراه کړئ دی راځل لري چې تاسو گمراه شئ د صحیح لارې نه تاسو پته مې چې دې به زموږ راهنمایي کوي او دې تاسو راهنمایي نه کوي خراب یو ګره خراب والله اعلم باعدائكم اللہ وی تاسو خپل دشمنان نه پیژنه زه خو پوهیږم تاسو په دشمنانو تاسو د دوستانو وای کومرا کیوم تاسو یې دازمو دوستان دي اللہ وی تاسو دشمنان دي ورته ویریږه سما وکفا بالله ولیا وکفا بالله نصیرا اللہ کافی دې تاسو دوست او اللہ کافی دې تاسو مددگار لومبیا د کومرای کوشش دا خلق کئی کا نخا دا یہود نسوارا چی دی دی سمرہ دا گمرہ اسباب را دی او سمرہ دا مسلمانان دشمنان دیار دے کے مسلمانان یو بل سرالم کڑی دیا او قتل و قتال شورو دے بس کل پی دلرین بم را خلاص کیا سوکت تا پوس کولی نشی لوی طاقت تے کنا دا خلقو پنیز بان لکھا اللہ تسلی ذکر کئی چھ پمایا اعتماد وکے زبام ساتم خپل دو صفتیں ذکر کری دی دو نمونہ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا بس سلور والا طرفنا اللہ ستاسو حفاظت کئی خوا سلور طرفنا دی کنا مخ کے رستو خی طرف کن طرف دبرن خسوک رات لینشی حدکت نظمک ادا دیات کنا دومره خیر او برکت ته چولې ښا دا څوک دي دشمنان من الذين عادوا ذاکسان دي يهوديان دي يحرفون الكلمات بر يشترون الضلاله يو خباست او دیبل خباست تحریف کی دا الله دا کلام عم موازی دا خپل معنونه بدلی دے دریم ویقولون اوائی فی غمبرتا سمعنا چمو واوری دستا خبری واسوینا امونگا نمنو واسما زمو خبرم واورا غیر مسمائن نشی اوری دن کے دا پیغمبر پا حق کی بیدا سوی سمعنا بیوی اخکارا پا جبا او زل کے بیوی چاسوینا امونگا نمنو ستا خبری واسما غیر مسمائن خلق تا بیدا اخکارا کولا چله کوم دې پیغمبر ته ډیر د ادب خبره وکړه چې واسما زمونږ خبره واوره غیر مسمعين الله دې ستا غوږونه اوساتي د بدو خبرونه تاسو به ځان مؤدب ذکر کاو کتابو کنه چې دا مونږ مؤدبانه خبرې وکړې مؤدبانه بنوي ولی غیر مسمعين سمانه خیری بے وقت کولی چی کون شی ولی چی اصاری ناوری نخو کونی کنا نیت بے داو چی غیر مسمعین چی سوا نوری چی کون شی نو خوای اخل کو تبے داوی چی مونگوی چی غیر مسمعین شرن غیر مسمعین خرافتن اللہ دستا وگنا اسا تید بدو خبرنا ورا آئینا بیا بے را آئینا ہوئی سنگ بے وی لیم بے انسنتیم زور بے ورکو پدی باندے خلو جب بلا چراعی ناشی مانا تل غلط روزی وطعنن فی الدین دے بل خباسو پدی دن کے عیب پیدا کینو چدا خلقو تن نفرت پیدا شی ولو انہم قالو کچری دیوی لیوی پیغمبر تا سمیانا چمستا کلام واریدو واتوانا منگستا تابداری کو واسما تزمون خبر واورا زمون سا ضرورت تے زمون سا درخواست تے وانظرنا او منتو گورا لکان خیر اللہم دا بدی دا پارا ڈیرا بہتر آوا ڈاللہ اپنی زبان دے وہ اقوام اور ڈیرا درست بوا دا پیغمبر پا ادب کے داغا ادب بشے ہو کر دی چا سدا سے خبر ہی کئی خا کہ باغی اللہ رضا کی یاد پیغمبر ادبی خیرن اللہ پنیز بڑی را اقوام دا ادب دا بار بڑی را صحیح ہو کر ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم لیکن اللہ لعنت کرے پدی باندے دو وجہ کفر دا دینا فلا یومنون الا قلیلا ایمان نروڑی پدی کے مگر دیر لگ کسان دابل زجر ذکر کی اور ترغیب و تومر کی کیا اہلی کتابوں ایمان راوڑے ورنہ دخلے پا غضب کے و مبتلا شے ورے تاس پا دخل مشران و کارنامی یادی دی اگر سے چل بدر سروشی یا ایو اللذین اوتو الکتابا اے اگر کسانو چدر کرشوی تاس تا کتاب آمینو ایمان راوڑے بیمان ازدلنا باقی قرآن چمو نازل کرے لگ لگ مصدقا لما معاکم تصدیق کی دار کتابنو چتاس سردی من قبل ان نتمس وجوها محکی محکی دا دینا چمونگا بد شک لکو مخونستاسو اللہ ایزو حقول شمگوارے عذاب بدر باندر آولم داسی مخون مدل بلشان کم ان نتمس تمس چپا لاس پر آکا گئی اس پکی نہیں بد شکلا بد شکل بکو مخونستاسو بد مہر بکو مخونستاسو فنردا لات بارہا ابے گرزو پشاند شاگانو لکا سٹ کی جس نشتا شاتا سترگی نشتا پوزا نشتا کھل نشتا کنا ندقا سے باللاوی دا مخنب دیم دقا سے ہموار بشی سو پکی نہیں بیا دا سے باوکم نو دا آیت یو مانا دا دا ظاہری دیمت سبی اداد پا نرد دا علا ادبار آن تا سو خوص دیر زیاد مالدارو میے ترقیم دا وزم ہم پروست روان کما دا ترقی بدل پا تنزل بدل کم دا عزت بدل پا ذلت بدل کم دا مال دولت بدل پا غربت بدل کم پا نرد دا علا ادبار آری ورس با ہم روان کما او نلعنهم یا بلعنتکم اللہ وی پدیبان لے کما لعننا صحاب السبت لکسن کی لعنت مکڑے پا خالی والا ہو شادوگانم سے جوڑ کریو نبی آوی اللہ وی پا دغسو پی لعنتکم لگا اس نی ذکری کنا کسا جلو شو وکان امر اللہ مفعولا کار دا اللہ کی ذن کے اللہ جی خبرو کیا بیا نکی گی ولی نکی گی ہو دور ادا چکہ ظاہری شادوگان سے جوڑ نشی ندن نہ ہوٹول شادوگان دی مانوی لعنت سے نمراد دے خا دی امت کے لادا سے نراولی چی انسان نہ شادو جوڑ کی ہاں اخلاق والد شادو کی اخلاق والد کی دڑ کی اخلاق والد سپو پیشوگانو کی دا شکر نور سو ہے داغی چی دیر بس کاری خوب دی باندی بس کاری چی خویونی دیر ناکار دی کنا نو که انسانی خود چی خویی از سپیشی که انسانی خود چی خویی از گیدر شی از شادو شی از لنبر شی نو بس داغ شیط نجور شی کنا وکانا امر اللہ مفعول آدام اطلب دی خوا چی دا اللہ کار کی گی خود تاسو پی نپوئی گی آخری خباثت ذکر کی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یقیناً کہ اللہ چر نبخی کیا غصر شرک اکڑی شی دا نبخی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء بخن کی دا گناہ نو چ بغیر شرک ندی خوچ چالے چ خوخشی دا بگی شرک سے خواہ سمطلب دی یہودیانو کی شرک کنا اللہ رب العزت و توی توبہ و باسے ایمان راوڑل ستو ایده ده آمینو ماناو کرخا ایمان داسی راوڑه چه شرک مکوه شرک فری ده کن گناو نا ماف کن ده بنا ومن یو شرک باللہ بقد افترائس من عظیم اگا چا چه شرکو کود اللہ سران جوڑی اکرل اللہ باندی دیرلوی دروغ و گنا لوی ورست بیا راضی فقط ظل ظلالم بعیدا هغه د عامیان خبر ازکه همی سره چې شرکین او گمراه شه کنه بس او اوتو نصیبا من الکتاب چه علماء کئی نو دیتا افترا بیلش لکه دیخو پوئیگی او شرک کئی کنا بل زجر و گورا دا سمر خباستو نپکی دی گمرهی اخلی اشترون الظلالتا یحرفونا دا تحریف دا اللہ دا کتاب کئی یقولونا سمعنا پیغمبر دا بے خبری کئی او شرکم پکشت دے او بیا چکل تو سر کی نکنا او ہو ہو تب دن کو پاک صدا کو شاہ سیب دے اگر بزان تو شاہ سیب ہوئی آو چیز مونگ مشران دا بخاران راغلیو زن تا بخاری سیب ہوئی و دیکی گورا علم تران گوری للذین و کسانتا یزکون انفسهم چد پلزان صفائی کئی تزکیہ پلزان صفائی کئی کنا اور صفائی بصورت مائدہ کے راشی اطلسم آیات کے وقالت الیہود والنسوارا نحن ابناء اللہ واحباؤہ دی یہود نسوارا ویلو چمونگ اللہ زامنیو اند اللہ دوستانیو دا کئی کنا ہر زمانہ کی تازیہ ڈیر صفائے کے ڈیر صفائے کے یو صفائی دام کئی چدان لدا سے نمونک دی کیا نشکے ہو دے ہاں نم نشکے